pocieszyłeś mnie. Widziałeś ból, widziałeś łzy, zabrałeś je. Ale wciąż błądzę tak, chociaż Panie słyszę Cię. Tracąc Cię z oczu my gubię się. Thank you.